Bu da diyor ki Allah-u Teala, yani benim indirdiğimin nesini kerih görüyorsunuz Allah aşkına yani? Ne var yani? Ne anladın? Ne biliyorsun bunu? Okudun mu? Yani gördün mü? O yemeğin içini araştırdın mı? Ya veriyorum sana elmayı, bu yemem. Niye kurtludur? E baktın mı? Kurtlu olup olmadığına canım. Dışarıdan bir alameti var mı kurtlu olduğunu? Ya bir aç bakalım, bir yar bakalım. Da bak kurt var mı yok mu? Da ona göre yemem de. Ama sen Allah-u Teala sana soruyor. Sen diyorsun ki bu kurtludur. Kur'an kurtludur. Tiksiniyorum ondan. Nesin de bak kurt? Bakalım oku. Demek ki şu anda İslam dinine karşı veya İslam'a karşı, İslam kültürüne karşı olan meselede bir cehalet var. İnsanların cahilliğinden dolayı, hani bir tabir vardır, İnsan bilmediğinin düşmanıdır tabiri vardır. Aynen bugün Türkiye'de bunu yaşıyoruz. Senutayakum fi ba'lil emr. Burada şunu anlatıyor. Farklı inanca mensup olanlar, buradakiler münafıklar, bir kısmı Yahudiler o devirde. Bugün dünyada da bunu görüyoruz. Diyorlar ki şimdi münafıklar onlara, bir kısım konuda size itaat edeceğiz, sizinle beraber oluruz. Hazreti Muhammed'e düşmansınız ya, bu konuda beraberiz. Bu konuda beraberiz, varız. Ama diğer konularda biz gene farklıyız yani, size gene olmaz, sizin dininizden olmaz ya, Yahudi de olmayız yani biz şimdi yani. Şimdi münafıklar söylüyor bunu, ha, müşrikler yani o dönemde. Aynen bugün dünyada bu var. Aynen bugün dünyada bu sistem yaşanıyor arkadaşlar yani. Ne gariptir ki insanların birbirine saygısı kalmadı fikirlere, inançlara. Bakınız demokrasinin temel prensibi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bak söyleyeyim size. Demokrasi 19. asya, 20. asrın başında başladı dünyaya, ama bu demokrasi fikri ta eski Yunan'da, ta Eflatun zamanında başlar. Eflatun bu kelimeyi kullanmaya başlamıştır. Peygamberimizden 7 asır önce yaşamış, 8 asır önce yaşamış bir filozof bu adam. Demokrasi kelimesini ortaya atmıştır. Çünkü o zaman çok büyük bir baskı vardı Yunanistan'da, kralların baskısı vardı. Halkın idaresini ileri attı, fikrini attı ileri. Sonra bu su battı, battı. Bu felsefe battı yani. Bir yerden su çıkar da batar, sonra bir yerden çıkar, yine bir yerden çıkar. Bu su battı binattan önce, sonra çıktı. 20. asırda çıktı bu demokrasi felsefesi. Oysa ki Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel demokrasinin prensiplerini savundu, daha 20. asırda demokrasi çıkmadan evvel. Bunlardan bir tanesi, demokrasinin getirdiği değerlerden bir tanesi, seçme, seçenek hakkıdır. Yani insanın seçeneğine karışmayacaksın diyor. Hangi idare istiyorsa seçecek. Allah-u Teala bunu 1400 sene evvel söyledi. Kulumun seçeneğine karışma ya Muhammed, karışma. İster küfrü seçer, ister imanı seçer. Seçme değeri, insanın seçme özelliğine, iradesine dokunmayacaksın diyor Allah-u Teala Kur'an'a. Ben dokunmuyorum diyor. Ben dokunsam bütün insanları Müslüman yaparım diyor Allah-u Teala. Ben bile onun tercihine dokunmuyorum, sen dokunamazsın diyor. Bunu 1400 sene evvel söyledi Kur'an-ı Kerim. İkinci önemli değeri nedir demokrasinin biliyor musunuz? Yani demokrasi orijinal bir olay değildir. Demokrasiyi 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim müjdelemiştir. Bu kelimeye takılmayın siz. Bu kelimeye takılmayın. İslam'ın ta kendisidir demokrasi. Anlaşıldı mı? İslam demokrasiyi öğretti dünyaya. Bunu biz anlatamıyoruz. Biz düşmanlar demokrasiye karşı çıkıyoruz Müslümanlar. Bu Kur'an'a karşı çıkıyor, farkında değil. İkinci önemli değeri nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bakınız. Saygı. Demokrasinin ikinci değeri. Bunu Kur'an-ı Kerim bakışını nasıl kuracaksın? Alacağım size onu. Yani bir insan bir insanın fikrine, inançlarına saygı duymuyorsa demokrat olamaz diyor. Bunu Eflatun da söylüyor. Şimdiki demokrasi felsefesi de söylüyor. Daha dün demokrasiyi anlatıyordu benim okulumda. Talebime demokrasiyi anlatıyordum. Hem de ayetlerle mukayese ederek. Tahtaya ayetleri yaz. Şimdi saygı olmayan bir yerde demokrasi yoktur. Saygı olmayan bir yerde İslam yoktur kardeşim, Allah'ını seversen. Bunu İslam 1400 sene evvel söyledi. Ha bak şimdi ayet okuyorum, okuyorum size şimdi. Bakın saygıya şimdi. Kul ya ve izâ nâdeytüm ilâs-salâti ittehadûhâ huzuven ve le'ibâ zâlike bi'ennehum kavmun lâ yâkılûn. 6. cüzün sondan 4. sayfasının 1. ayetidir. Meydan okuyor. Bunu televizyon anlatacağım bunları. Allah nasip edersin. Ne diyor burada Allah-u Teala? Ve izâ nâdeytüm ilâ salâti, siz namaza çağrıldığınız zaman ittehadûhâ huzuben ve laibâ, o namazı, o ezanı alaya alırlar. Ve laibâ, oyuncak edinirler onu diyor. Bazı insanlar vardır diyor Allah-u Teala. Ayette bak. O ezanı, o çağrıyı alaya alırlar ve oyuncak edinirler. Zâlike bi ennehum kavmun lâ yâkılûn. Onlar öyle bir kavimdir ki akılları çalışmıyor diyor Allah-u Teala. Beyinleri yoktur onların, beyinleri. Demek ki başka birinin inancına, başka birinin namazına saygı duymayan adam Allah beyinsizlikle karşı. Bak, saygısızlık, beyinsizlik diyor Allah-u Teala 1400 sene evvel. Başka birinin inancına saygısızlık beyinsizliktir diyor. Bir insanın aklının çalıştığının alameti nedir diye sorarlarsa size, Bayraktar Hoca'nın talebesi olarak, cevap nedir biliyor musun? Saygı eşittir akıl. Ayet söylüyor. Ben söylemiyorum. Eğer bir insan bir insana saygı duyuyorsa, o insan akıllıdır diyor Allah-u Teala. İnancına saygı duyacaksın, hanımına saygı duyacaksın, hanımına. Evden başlayacak bu saygı, evden, evden. Hanımına saygı duymayan insanlar, aileler perişan. Bu Müslümanların ha. Niye böyle oluyor ya Allah aşkına? Moralimi bozuyor. Neyi? Bunu mu? Bunu mu alayım onu? Evet. Şöyle alayım onu. Şimdi bakınız Allah-u Teala... Yüce Allah ayeti kerimede bir insanın namazına, ezanına saygı duyacaksın diyor. Onu alaya alırsan diyor, seni akılsızlıkla itham ederim diyor. Bir daha aşağı ayeti kerimesi var. Bir altı ayeti kerimesi var. Kul ya ehlel kitabi hel tengimune minna illa en amennâ billahi diye devam ediyor ayeti kerime. Bu sefer bu saygısızlığını eyleme dönüştürürse ne olur? Orada lafla yapıyordu bu işi, saygısızlığını yukarıdaki ayette. Bu ayette eyleme dönüştürüyor, intikama dönüştürüyor bunu şimdi. İntikama. Hel tengimune minna illa en amennâ billahi. De onlara ki ehli kitap, biz sadece Allah'a inanıyoruz dediğimiz için siz bizden intikam alıyorsunuz. De onlara. Ha, intikam almaya başladığı zaman yani saygısızlık eyleme dönüştüğü zaman Allah onun altındaki ayeti kerime ne diyor biliyor musunuz? Siz maymunsunuz, domuzsunuz ve abede tağutsunuz diyor. Siz şeytanın kulusunuz. Sizi domuz olarak ilan ediyorum ve sizi maymun olarak ilan ediyorum. Siz benim kulum değilsin artık. Sizi kulluktan tard ediyorum. Saygı duymuyorsunuz siz başkasının fikrine. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İşte bak, demokrasiyi kim öğretiyor dünyaya? Bakalım. Demokrasinin ikinci değeri saygıdır bu. Başkasının fikrine saygı duymaktır. Bunu Allah-u Teala 1400 sene evvel koymuş Kur'an-ı Kerim'de. Daha başka ayetler var. O ayetlere de girsek onun altına kalkamayız. Yani şu anda bana öyle ayetler geldi kafama, nereye gideceğimi şaşırdım şimdi. Yani saygıyı anlatıyor Allah. Müslüman kafirin inancına saygı duyacak. Ta ki o inanç eylem haline dönüşmedikçe. Yani sana saldırmadıkça. Herkes herkesin inancına, fikrine saygı duyacak diyor Allah-u Teala. Herkes herkesin şahsiyetine saygı duyacak. Bu saygısızlığı ortadan kaldırırsanız toplum hayvanlaşır diyor Allah-u Teala. Hayvanlaşır, maymunlaşır, domuzlaşır ve şeytanın kulluğu olur diyor. Ayet bir alttaki ayette. Bunu kim yapıyor Allah aşkına ya? Aldık. Bak şimdi oraya açayım size istiyorsanız. Yani o sayfa var ya şimdi, bırakmıyor benim yakamı şimdi. Ha burada ne diyor şimdi Allahu Teala? Kul hel nebbiyukum bi şerrin min zalika metubeten indallah. Allah katında bundan daha kötüsünü size ilan edeyim mi diyor Allahu Teala? Men la'anehu Allahu ve galaba aleyhi ve ceale minhumul qiradete vel khanazira ve abadet Davud. Qirade de maymun demek. Hınzır domuz demek. Abadet Davud şeytanın kulu demek. Şimdi demek ki arkadaşlar, sen inanmayabilirsin Kur'an-ı Kerim'e ama Kur'an-ı Kerim'i kerih görme hakkına sahip değilsin. Benim inancıma hakaret edemezsin. Benim inancımı kurtuldu diyemezsin. Benim önümdeki yemeğe böcek var diyemezsin. Bu hakka sahip değilsin. Bana saygı duyacaksın. Ben de sana saygı duyacağım. Ben de sana saygı duymasam ben de öyle olurum. Demek ki İslam dininin yaptığı en büyük devrim nedir derseler, eğer demokrasiyi istiyorlarsa, isteniyorsa, bu insanlar demokrasiyi istiyorlarsa resmen İslam'ı istiyorlar demektir. O zaman İslam'ı istiyorlarsa, demokrasiyi istiyorlarsa, insanların inançlarına, fikirlerine, şahsiyetine saygı duyacağız. Biz bunu aile hayatımıza uygulayacağız. Biz bunu cami hayatında uygulayacağız. Biz bunu öğretim, eğitim alanında uygulayacağız. Biz bunu devlet hayatında uygulayacağız. Devlet başkanı halkına saygı duyacak. Halk devletine saygı duyacak. Ha o zaman demokrasi yaşadık. Ve o zaman zaten İslam'ı yaşadık işte. O zaman İslam'ı yaşadık zaten. Demek ki Allah-u Teala burada çok ilginç bir ayet-i kerime koydu. Takılıyoruz ayet-i kerime, bırakmıyor beni yani. Yakamdan bırakmıyor. Çünkü senudu'ukum fi ba'lil emr. Bazı konularda itaat ederim, bazı konularda itaat etmez düşüncesi olmaz arkadaşlar. İslam bir bütündür. Bunu tamamına inanacaksın kardeşim. Bunu o kadar basit yani. Ha hatamız olur canım, işte yaptığım hatalar olabilir. Bu ayrı dava. Günah işlemiş olabiliriz ama İslam'ın bütününe inanmak mecburiyetindeyiz. Bunun başa çıkar yolu yok. Şimdi böyle adamlara Allah-u Teala bak ne diyor şimdi. Böyle dini kerih görüp de, dinden tiksinip de, Allah'ın kelamından tiksinip de, efendim gidip de böyle münafıklarla ilişki yapmanın efendim neticesinde ne olacak şimdi? Ben de bir iş yapacağım diyor Allah-u Teala. Bana ne kaldı şimdi? Benimle dalga geçiyorsun, sen benim kitabımla dalga geçiyorsun. Ne olacak bu şimdi? Ha. Fe keyfe. Nasıl? İza teveffethumul melaiketu. Melekler onların canını alırken diyor bu adamları. Öyle benim indirdiğim kelamdan tiksinen adamlar ve benim düşmanlarımla ittifak eden adamlar öldükleri zaman melekler onların canını alırken teveffethumul melaiketu. Melekler onları vefat ettirirken yadribune vucuhahum ve edbarahum. Melekler onların yüzüne ve arkalarına vururlar diyor. Vura vura canlarını alacaklar diyor. Vura vura. Allah-u Teala bizi bundan uzak eylesin. Şimdi bu ayeti kerimenin bir benzeri var. Bir ikiz arkadaşı var. Nerede biliyor musun? 10. cüzün 2. sayfasında. Gidiyorum oraya şimdi. O ayet dedi bana ki gel beraber burada bir konuşalım beraber şimdi. Ha konuşalım şimdi. Bakalım ne diyecek burada şimdi. Bak. Münafıklar anlatıyor burada yine. Yukarıdan şimdi. Oradan alırsam kalacağız orada. Şimdi en iyisi buradan var. Münafıklar anlatıyor. Velev tera. Ya Muhammed bir görsen. Bir görsen. Göremezsin ama bir görsen. İz yeteveffellezine keferul melaiketu. Melekler kafirlerin canını alırken bir görsen. Yadribune vucuhahum ve edbarahum. Onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırlar diyor Allah-u Teala. Burada da aynı ayet. Aynı ayet. Ve bir ilavesi var. Ve zûgu azâbel harik. Ve melekler ona konuşarak, hem de konuşacak onlarla ha. Şimdi kafirin canını alırken diyor, melek konuşuyor onunla diyor. Ve diyor ona ki ve zûgu azâbel harik. Bu yakıcı azabı tat bakayım. Tadarak canını alacak. Hem yüzüne vuracak, hem arkasına vuracak. Şimdi bir grup melek arkasına vuruyor, bir grup melek yüzüne vuruyor yumrukla. Böyle canını böyle vura vura alacaklar şimdi. Bak şimdi. Niçin yani? Bu niye? Buna çok güzel bir mana veriyor Tefsir-i Kebir'in sahibi Fahreddin Razi. Çok güzel izah ediyor onu. Diyor ki sebebi yüzünü Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman kendisine yüzünü şeytana çevirdiği için melekler onun yüzüne vuracak. Kur'an okunduğu zaman da arkasını Kur'an'a döndüğü için arkasına vuracak bir kısmı da. Ama çok güzel bir mana vermiş yani. O kadar güzel bir yorum getirmiş ki. Fahrettin Razı. Dolayısıyla demek ki insanlar kendi inançlarına göre ceza görecekler. Kendileri cezalarını kendileri hazırlıyorlar. Allah durup dururken ceza vermiyor. Bu ayetin bir benzeri daha nerededir biliyor musunuz? O biraz daha farklı. 7. yüzde. Oraya da gidelim bakalım ne diyor. Benim Kur'an'da ilk ezberlediğim sayfa budur. İmtihan için hocam dedi ki yarın bunu yanlış okursan hafızlığa başlayacaksın dedi bana. Bu sayfa. Bak şimdi o ayet oradan çıktı. O sayfadan çıktı. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ سَاُنْزِلُ مِسْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُزَّوْنَ عَذَابَ الْهُونَ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Uzun ayet. Bana iftira eden, bana yalan iftira eden, benim vermediğim fetvayı fetva vermiş gibi gösteren adamlar. Aman Allah, ben girdim bu gruba şimdi. Ben şimdi girdim buraya. Hangisini? Bunu mu vereceğim sana? Allah! Karıştı birbirine. Bu seninki ya. O seninki. Bu seninki. Bu değil hocam. Başka yok. Düştü, aşağı düştü. Tamam bu. Tamam. Evet. Allah'a iftira eden veya yalancı peygamberlik iddiasında bulunan, bu gruba girmiyoruz da o gruba giriyoruz biz şimdi. Allah'a yalan iftira edeceğiz. Fetva veriyorsun, iftira edeceksin. Kendisine vahiy olunmadığı halde bana vahiy olundu diyen, işte o gördüğünüz evrene soğulları. Veya ben Allah'ın indirdiği gibi bir kitap indiririm ya, ben yazarım böyle bir kitap diyenler. İşte bu zalimleri ölürken bir görsen, melekler canlarını alırken diyor, elleriyle boğacaklar onları ve diyecekler onlara ki nefsinizi kurtarsanız da bakayım. Hadi canınızı kurtarsanız da bakayım. Kurtarsanız da kendinizi. Hani havadan atıyordunuz böyle? Yukarıdan atıyordunuz. Şimdi demek ki bu üç tane ayet, gene ben kendi dersime dönüyorum. Bu üç tane ayet bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Allah'ın kelamını kerih göremez. Görürsen melekler yüzüne vura vura, arkana vura vura canını alacaklar. Buna hazırlan ya. Bu fermanı ben vermiyorum. Bunu Allah-u Teala veriyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bilmediğiniz yerde lütfen İslami meseleleri tartışmayınız. Yani bu böyle midir, doğru mudur? Yok efendim, bu hoşuma gitmiyor. Mantığıma uymuyor. Senin mantığın kimdir ya? Sen kim oluyorsun da Kur'an-ı Kerim biliyor musun sen? Kur'an-ı Kerim mantığınla inceledin mi? Elbette Kur'an-ı Kerim mantığa ters düşmez. Elbette ki insanın mantığı doğru çalıştığı zaman da Kur'an-ı Kerim'e ters düşmez. Çünkü akılla Kur'an arasında bir bağlantı var. Bir ikiz kardeşlik var. Akıl kötüyü emretmez. Sen aklını kullan, Kur'an'ı bulursun. Ha, dolayısıyla bilmeden bu iş olmaz. Devam ediyor Allah-u Teala. Niye böyle bu melekleri yapacaklar bu adamlara böyle? Şimdi sorsak Allah'a. Niye böyle yapacak ya Rabbi desek, Allah cevap veriyor şimdi ona. Zalike, işte bu durum, bu olay, meleklerin onların yüzüne ve arkasına vura vura canlarını almasının sebebi, biennehum, çünkü onlar, biennehumu tebe'u, tabi oldular. Ma eshadallâhe, Allah'ı kızdıran şeye. Ya nerede bir fikir varsa beni kızdırır, onun peşine gittiler diyor Allah'ın. Şeytan nereye gittiyse onunla beraber gidiyorlar. Ya insan kendi hayatını düzenlerken arkadaşlar, şimdi çok samimi dostlar vardır. Hepinizin vardır mutlaka. Çok samimi dostlarınız vardır. Ne yaparsın? Davranışlarını ona göre ayarlarsın ki arkadaşım kızmasın, üzülmesin. Hatta böyle münakaşa edecek yerde münakaşa etmezsin ondan yani. Yani kırılır diye, arkadaşım kırarım diye aslında münakaşa edilmesi lazım. Fikir doğru değil. Ama sen teeddüben o samimi dostun olduğun için onu kırmamaya çalışırsın. Be kardeşim, Allah senin o dostun kadar yok mu sana yani? Yani Allah'ı kırıyorsun. Allah'ı üzüyorsun. Allah'ı kızdıracak iş yapıyorsun. Bak öyle söylüyor. بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا اَسْحَدَ اللّٰهَ Eshade kelimesi kızdırmak demek. İfal babından gelince kızdırmak. Sahıda kızmak da eshade kızdırmak. Bu ayeti bitirelim. Evet. Tamam. Tamam. Oldu. Allah'ı kızdıracak şeye tabi oluyorlar diyor Allah-u Teala. Allah'ı kızdıracak. Ve kerihu rilvanehu. Allah'ın rızasını da kerih görüyorlar. Ya Allah rızası için diyorum yardım yap diyorum ona. Yok diyor, ben başka bir şey için yapacağım bu işi diyor şimdi. Adama bak sen şimdi, ha bu cemaatten bunu bana geliyor. Allah'ın rızasını kerih göremezsin. Bütün amellerini Allah rızası için yapacaksınız arkadaşlar. Bak iyi dikkat edin. Başka bir şey koyamazsınız araya yere. Bunu anlattım, bir daha anlatma lüzum yok. Bak burada iki şey sayıyor. Beni kızdıracak şeylere tabi oluyorlar. Yanlış fikirlerin peşinden gidiyorlar. Ve benim rızamı da kerih görüyorlar. Tiksiniyorlar benim rızamdan. Hani Allah rızası için yardım yap diyoruz ya. Kerih görüyorum. Ha yapmayabilirsin yardım, o ayrı bir şey ama Allah'ın rızasıyla oynayamazsın yani. Onun kerih göremezsin. Onu aşağı adi göremezsin. Fe ahbada Allahu a'malahum. Ve böylece onların yaptıkları bütün amelleri boşa çıkarıyorum diyor Allah-u Teala. Allah rızası anılmadan yapılan bir amel boşa çıkar. Anlaşıldı mı şimdi? Allah'ı kızdıracak bir fikrin peşine giderek ortaya konan bir amel veya Allah rızasını kerih görerek ortaya konan bir amel, Allah için yardım yapmıyor da hangi şey için yardım yapmaya kalkıyor? Nokta nokta, orayı doldurun. Orayı doldurun. Ne diyor Allah-u Teala? Ben kesinlikle o ameli boşa çıkarıyorum. Onu ellem yekün kabul ediyorum. Bunun ikiz ayetleri var. Gelecek cuma inşallah onların bahsedeceğim size. Bunun ikiz ayetleri var yani. Amelin boşa çıkması olayı. Amelin yok kabul edilmesi. Değerlendirmeye tabi tutmayacağım diyor Allah-u Teala. En mükemmel ameli yapsam bile o ameli değerlendirmeye tabi tutmayacağım. Benim rızam anılacak orada. Hedef benim rızamı kazanmaktır diyor. Ve beni üzecek bir amel yapma. Yapma. Allah'ını kızdıracak bir amel yapmayacaksın. Demek ki değerli kardeşler, ne anlattık bugün burada biz şimdi? Kısa bir özet yaparsak, Allah-u Teala diyor ki, benim indirdiğim kelamından tiksinerek, münafıkların ve müşriklere itaat ederek onlarla işbirliği yapan adamlar ve onlara İslam'ın aleyhine entrika uyduran, sırlar konuşan, efendim kapılar arkasında bir takım şeyler uyduranlar, vallahu ya'lemu israrahum, ben onların konuştuklarını, o kapıların arkasında ne konuştuğunu ben biliyorum diyor Allah-u Teala. Ve diyor ki böyle benim indirdiğimden tiksinen ve benim dinime entrika uydurmaya kalkanların canını melekler alırken yüzlerine ve arkalarına vurarak alacaktır. Niye? Çünkü yüzlerini şeytana çevirdiler. Bana değil. Arkalarına benim dinime döndüler. Hem arkadan vurulacak hem önden. Niye bunu yapıyorum ben bunlara diyor Allah-u Teala? Sebebi onlar beni kızdıracak iş yapıyorlar. Ve benim rızamdan kerih görüyorlar. Benim rızamdan tiksiniyorlar. Ve ben onun amellerini boşa çıkarıyorum. Onları kurtaracak bir amel yoktur diyor. Allah-u Teala doğru düşünen ve başkasının inancına, fikrine saygı duyan insan